بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مخدي واللسم درس كمندلوي الله بفضل وخاص توفيق سرد قادر السلسلي يولس معظم اعتقادات ده ذكر كولو نفارق شو وزدي درس كوارو چه ده تصوف ده مشهور سلسلو سخا دي وبلي سلسلي تعرف دخبلو مسلمانان ورونو مخي تعرض کرو. نو پا دي سلسلو كي بلا مشهور سلسلة چه ده حقيتا السلسلة السهروردية وي ده دي سلسلة نسبت سهروردية تكيجي ده سهروردية پورا نمو تعرف پا دي دولي ابو الفتوح يحيى ابن حبش ابن امير السهروردي. مختصر لقب شهاب الدين سهروردي دي ده په لقب کې د مقتول کلمه هم استعماليږي. د دې د پاره چې د تمیز راشي د هغو دوو نورو صوفیانو سره چې هغوی هم په سهروردي القاب سره مشهور دي، چې یو ته په هغوی کې شهاب الدین عمر سهروردي وایي، چې دا د عوارف المعارف کتاب مصنف دی چې په تصوف کې لیکل شوی کتاب دی، چې تاریخ د دې سهروردي د وفات هغه شپږ سوه دوه دیرشتم هجري یادیږي. او دویم سهروردي چې دی هغه ابو نجیب سهروردی دی چې په 1528 هجری کې وفات شوی دی. الغرض رازو مطلوب سهروردی ته کوم چې د تصوف د مذکوره سلسله امام یادیږي، چې نوم یې یحیی او اسم کنیه ابو الفتوح او نسبت سهروردی دی. دا تقریبا په 1519 هجری کې د 1255 میلادي کال موافق په ایران کې د زنجان ښار ته نږدې په سهرورد علاقه کې زیږیدلی و. حافظ ابن حجر رحمه الله په لسان المیزان دریم جز یو سل شپږ پنځوسمه صفحه کې د ده ترجمه کې فرمایي: الشهاب السهروردی الفیلسوف صاحب السیمیاء قتل لسوء معتقده، وكان احد الاسکیاء قتل شابا في سنه 86 و500 بحلب ولم يروي شيئا. شهاب سهروردی فلسفي صاحب سیمیاء د بد عقیدې په وجه قتل شوی دی، او دی یو د زکی خلقو څخه و چې په حلب کې په کال 1516 هجري کې د ځوانۍ په عمر کې قتل شوی، او هیڅ احادیث هم نه دی روایت کړي. دغه ډول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په خپله فتاوا کې د یو چا په نظریه رد کوي، او د بوتلان د پاره ورته مثال د یاد سهروردی کلام پیش کوي. فرمایي: مثل کلام السهروردی المقتول علی الزندقه صاحب التلویحات والالواح وحکمت الاشراق، وكان في فلسفته مستمدا من الروم الصابئين والفرس المجوس. ويعني د دې خبرې مثال ویونکي ته داوي وي، داسې دی لکه د سهروردی د خبرې هغه سهروردی چې د زندقیت وجه قتل شوی چې د تلویحات او د الواح او د حکمت الاشراق کتابونو مصنف و، کوم چې په فلسفه کې د روم د صابیانو او د فارس د مجوسو څخه اغېستونکی و. دا یې په مجموع الفتاوا نهم جز نولسمه صفحه کې فرمایلی دي. دغه ډول علامه ذهبي رحمه الله د ده په ترجمه کې په سیر و اعلام النبلا 15 جز 304 اویوم او 315 اویوم صفحه کې فرمایي: السهروردی العلامه الفیلسوف السیماوی المنطقی شهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي. من كان يتوقد الزكاء إلا أنه قليل الدين. ويو السهروردي علامة فلسفي سيماوي منطقي. شهاب الدين يحيى زويد حبش وحبش زويد أميرك. داها غصوغو چه زكاوت زليدو خدوم ردا چه دا كم دين خاوندو. دادا أهل علم وپنز دير سخت وخطرناك جرحوي. بيا ذهبي رحمه الله فرمي: وله كتاب التلويحات اللوحية والعرشية، وكتاب وكتاب اللمحة وكتاب هياكل النور وكتاب المعارج والمطارحات وكتاب حكمة الإشراق وسائرها ليست من علوم الإسلام ويوزد يو كتاب تلويحات اللوحية أو العرشية أو بل اللمحة كتاب وبل هياكل النور كتاب وبل المعارج أو والمطارحات كتاب أو بل حكمة الإشراق خدار طول دي إسلامي علوم سخنو بيعلم الذهبي رحمه الله دي ابن خلكان رحمه الله بهوالي سر فرمائي چه ده حلب علماء ده دي سهر وردي پا قتل فتوى ورکده نخبل بيارست خبل قول ذكر كوي ذهبي رحمه الله فرمائي قلت احسن و اصابو وز ذهبي وايم چه ده علماء خکر کرده چه ده ده قتل فتوى پر ورکده او حق ترسیدلی پا دي فتوى ورکولو كي ده دول علماء ابن خلکان رحمه الله پا وفيات الاعيان جز شپگم صفه 233 كي ده همده سهر وردي ده ترجمه پا ابحاسو كي لكي السهروردي يقيل عنه انه معاند للشرائع واذا دبارك ويلشوي چدا د اسماني شريعتون سرعينات كون كيو بياد د قتل واقع او سبب ذكر كيو فرماي واكثر الناس على انه كان ملحدا لا يعتقد شيئا نسال الله تعالى العفو والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره وان يتوفانا على مذهب اهل الحق والرشاد ويدير خلق بدي اعتقاد دي سهروردي وملحد انسان هس عقيده توحيد ان لرلا بياوي مون لا الله نه په دین دنیا او اخرت ټولو کې عفو دایمي معافات واړو او دا چې موږ ته دی وفات راولي په مذهب د اهل حق کامیابی والا په ملګرتیا کې د دې صوفي سهروردي متعلق علامه ابن کثیر رحمه الله هم په طبقات الشافعين اول جز صفه 115 کې فرمایي وله من المصنفات التلويحات اللوحيه والعرشيه وكتاب هياكل النور وكتاب المعارج وكتاب حكمه الاشراق وكتاب المطارحات وكتاب اللمحة وغير ذلك من الكتب المشتملة على الفلسفة وعلم الأوائل التي ساقها قدر الله بسببها إلى قتله وجعله مثلة بين الناس يرتدع به من كان على طريقته ومنهجه ولو أنه اقتفى بالآثار النبوية والأخبار المصطفوية المنقولة بالسند الصحيح عن خير البرية لا أحسن من هذه البلية ولرفع يوم القيامة إلى الجنة العليا ولكن كان ما وقع به مقدورا وكان على جبينه مستورا ويويد دي سهر وردد تصنيفات سخة تلويحات اللوحية والعرشية أو هياكل النور والمعارج وحكمة الإشراق والمطارحات واللمحة كتابنا أو بعض نور كتابنا دي غير لدينا چه طول مشتمل دي بفلسفة باني أو دمخيني أمت بعلم باني چه راخ دلر تقدير دا الله بسبب دهاغي قتل دا توم أو مسلح وگرزاو دلر دا خلق ترمنزا چه زجر ورکرشي پا دي سراحاغ چاتا چه دا پا طريقه وعقيدة روانوي نو کچرته د په نبوي آثار او مصطفوي احاديث کوم چې په صحيح سندونو سره په مخلوق کې د غوره شخصیت نه نقل شوی روان شوی وي نو دا به ورته ډیره خو خيستوي د دې ابتلانا او پورته کړی شوی به وي د پورز د قیامت غوره جنت ته لکه د باندې چې واقع شو دا ورته مقدره او په تندي کې لیکل شوی نو زکه ورته د توفيق د خير نصیب نشو نو دا شو عزت مندو تر دې زیات د تصوف د سهروردي سلسله د امام او باني تعارف د تصوف سهروردي سلسله هم دی ابو الفتوح يحيى ابن حبش سهروردي ته منسوب ده چې د دې سلسله ټول صوفيان خپل امام غړي او حال دا چې هغه د زنديقيت په عقيده قتل شوی دی نو دا شو د تصوف د سلسلو څخه دریمه سلسله او د هغې د امام مقتدا تعارف نو دا سلسله کوم ځانګړي عقاید لري نو دې تفصیل ته فکر نه کوم چې ضرورت وي ځکه چې مشر او رهبر د دې سلسله هغه یو زنديق او د بد یو ناکار عقيدي خاوند تیر شوی دی نو د دې منتخب شوی اعمال او او عقاید بسنګ او حکم صفت وی اندازه تاسو ولګوي خو بیا هم قبر پرستی د مړو د ارواح او نفویزات حاصلول د قبرونو مخته مراقبه کول بغیر شرعي توګه اسکار او اورات کول د پیرانو په حق غلو کول د نمنونکو کرامت او داوی کول سماع رقص خلوتنا د مړو دنیا تراتل و غیره بشمار عقاید لري چې د سهروردی سلسله سره د منسلک صوفیانو د کتابونو واقعاتونه دا او داسې ډېر نور اعتقادات په نظر راځي چې د شریعت سره په ضد او ټکر کې دي اوس راځو د دین بعد سلورمه سلسله ذکر کوو سلورمه سلسله چې سمون د سلسلو په دې ترتیب کې اخیری او سلورمه سلسله ده دې سلسلې ته چشتیه سلسله وایي د دې نسبت ابو اسحاق دمشقي چشتي ته کیږي چې هغه د افغانستان په خیرات ولایت د چشت په منطقه کې پیدا شوی دی او بیا دمشق ته تللی دی چې د دې سلسلې تأسیس او بنیاد هغه هم دی ابو اسحاق دمشقی ایښی دی چې د شپږم قرن په آخر کې دغه سلسله ایجاد کړي چې بیا دغه سلسله هندوستان کې خواجه محین الدین حسن سنجری الاجمیری نشر او خوره کړې ده. ما خپل ډیر کوشش وکړ چې د جناب ابو اسحاق چشتی د سیرت او ترجمې متعلق تفصیلي مواد پیدا کړم، خو هیڅ کتاب داسې ما پیدا نه کړ چې په هغې کې د دې ابو اسحاق دمشقی یا چشتی تفصیلي معلومات لیکل شوي وي. الغرض په موسوعة الفرق کتاب اتم جز 430 صفحه کې د الثقافة الإسلامية کتاب په حوالې سره لیکلي چې انها اول طریقة اخذها اهل الهند، و بشکه دا چشتی سلسله دا لومړۍ طریقه د تصوف د چې هند والا خپله کړې ده، او دا هم ویل شوي چې دغه هندي چشتی سلسله د تصوف اول شیخ احمد ابدال چشتی ایجاد کړي چې په 1530 کې په فارس کې د چشت په منطقه کې پیدا شوی، او په کال 1433 هجري کې په اجمیر د هندوستان کې وفات شوی او لقب شمس و مملکت الهند دی. چې بیا د دې احمد ابدال د استادانو څخه یو استاد ابوالفتوح یحیی سهروردی هم دی، کوم چې د سهروردی سلسلې امام دی چې تعارف تاسو ته مخکې ذکر شو چې غالبا صلاح الدین ایوبی قتل کړی و. بیا دا هم یاد ساتي چې دا چشتیه سلسله هم ډېرې فرعي څانګې لري لکه صابریه، نظامیه، کیسودرازیه، حسامیه، صفویه، فخریه، قلندریه، کبروویه وغیره نورې هم دي چې مشترک اعمال د دوی هم د قبر پرستۍ او پیر پرستۍ نه تولید اخلی. په هندوستان کې د همدی چشتی سلسلې د همدی ناشر داعی او مبلغ پیر خواجه معین الدین اجمیری قبر وګورئ، د خواجه غریب نواز په نوم سره ورته دغه مزار نومولی دی چې په زرګونو خلق په دې کې دې قبر ته سجدې کوي او د دې نه مرستې او مددونه غواړي. کال په کال په دې کې عرسونه او میلادونه کیږي چې کومې خلاف شریعت کړنې پکې ترسره کیږي، نو تاسو دا نن سبا د نیټ له لارې په اسانه کتلی شئ. باقي څومره اعمال چې غټ غټ دي دغه سلور واړه غټې او مرکزي سلسلې د تصوف په هغې کې مشترک دي. البته نوعیت او کیفیت کې به یې فرق ضرور وي، خو فیل جمله د تصوف د همه سلسلو اساسي او بنیادی عقاید هغه شرکی عقاید دي لکه څنګه چې دا ستاسو مخې ته په حوالو سره ثابته شوه، او د مخکینو سلسلو غوندې دا دواړه سلسلې هم خپل د تصوفي اعمالو او اعتقاداتو رهبر او بانی علي رضی الله تعالی عنه ګڼي، چې د دوی په ګمان دا سلسلې د هغه نه د هغه د اولاد په واسطه دوی ته را رسېدلې دي. خو موږ مخکې د نقشبندي او دری سلسلې د سند په دې دعوه تفصیلی رد کړي، نو هما غرت بدل ته هم را معاد کوو، هغه دا چې قطعا هیڅ د حدیثو یا هم د اثارو داسې کتاب نشته چې د امت مسلمه په نیز معتمد وي او هغې دغه سند ذکر کړی وي، او یا هم په هغې کې کوم روایت په صحیح سند سره داسې نقل شوی وي چې یو عمل د دغه مشهورو اعمالو د تصوف والاو څخه خپل علي رضی الله عنه او یا هم د هغه اولاد کې چا کړی وي، او کوم چې صوفیان پیش کوي هغه ټول د هغه راویانو روایت دی چې روافظ هم د هغوی په سندونو د امامت، رجعت، بدا، حلول، وحدت الوجود و غیره شرکیات او قبر پرستی د اثبات دپاره د هغوی روایت پیش کړی دی. نو که د دوی سند صحیح وي بیا نو امت مسلمه ولې روافظ د اسلام د دایرې نه وباسي؟ خو د هغې عمده سبب هم دا دی چې هغوی د دغه شرکی اعمالو او اعتقاداتو دپاره په لاس کې چې کوم دلایل ګرځوي هغه بې عینهي هم دا د علي رضی الله عنه او د هغه د اولاد په نوم د ځان نه جوړ شوي مختلق روایت دي چې د امت مسلمه علماو یې جرحه، تردید او تکذیب کړی دی. نو که د تصوف سند د قبلولو قابل وي نو بیا خو روافظ هم د مذمت قابل نه دي، خو حقیقت دا دی چې څنګه د روافظو د امامت د اعتقاد سند جعلي او جوړ شوی سند دی، دغه ډول د تصوف د سلورو مرکزي سلسلو سند هم جعلي او مختلق دی. نو څنګه چې د تصوف د روافظو سره په ډیری اعتقاداتو کې موافقت دی لکه دا مخکې ذکر کړی دي، دغه ډول د سند په جعلي توب او اختلاق کې هم فرق نه لري، بلکې په اسانه به درته د دې وضاحت داسې وکړم چې د تصوف بنیاد چې ولاړ دی هغه په قبر پرستۍ او په قبرونو د قبو او بناګانو جوړولو له کبله. که قبر پرستی او په هغې جوړې شوې آبادیانې د تصوف نه لرې کړی شي نو تصوف ختم حسابېږي. او حال دا چې صحیح مسلم کې په نمبر 1415 باندې حدیث موجود دی چې ابوالحیاج الاسدي رحمه الله چې دا جلیل القدر تابعی دی فرمایي: ما ته علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمائل الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدع تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته ایا وزتا په کارو نلیګم په کوم کار چې رسول الله صلى الله عليه وسلم لګلو او هغه دا چې یو جوړ شوی شکل پری نه دی مگر دا چې هغه خراب کا او نه یو چت قبر پری دی مگر دا چې هغه د زمکه سره هموار کړه مسلمانانو خو ګوري دا د علی رضی الله عنه هغه عقیده ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه زده کړي او نورو ته په دې امر کوي خو د دې برعکس جمله متصوفین او چت قبرونه په هغه بناګان او مسجدونه آبادول د تصوف له ارکانو څخه ګرځوي نو معلومه شو چې علی رضی الله عنه نه یقینا د تصوف دغه سلسله چې د هغه د وفات نه په سلګونو کلونه وروسته جوړې شوې بالکل ثابت نه دي والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي